أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. Je, wanadhani waliokufuru ndio wafanye waja wangu ndio walinzi wao badala yangu mimi? Hakika sisi tumeiandaa jahannamu iwe ndipo mahala pa kuteremkia makafiri. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Sema, je, tukutajieni wenye hasara mno katika vitendo vyao? الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ni wale ambao juhudi yao katika maisha ya dunia imepotea bure, nao wanadhani kwamba wanafanya kazi nzuri. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Hao ni wale waliozikanusha ishara za Mola wao mlezi na kukutana naye. Kwa hivyo vitendo vyao vimepotea bure na wala siku ya kiyama hatutawathamini kitu. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Hiyo jahannam ni malipo yao kwa walivyokufuru na wakafanyia kejeli ishara zangu na mitume wangu. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. حقيقة والي والي na wakatenda mema mashukio yao yatakuwa kwenye pepo za firdausi. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Watadumu humo hawatataka kuondoka. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. سما لو كوا بحاري انتيو وينو كمانينو يا مولا وانغو مليزي باسي بحاري انجلي ماليزيكا قبل يكو ماليزيكا مانينو يا مولا وانغو مليزي hata tungelileta mfano wa hiyo kuongezea. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Sema, mimi ni mwanadamu kama nyinyi, naletewa wahi kwamba Mungu wenu ni Mungu mmoja, mwenye kutaraji kukutana na Mola wake mlezi, basi na atende vitendo vyema, wala asimshirikishe yote katika ibada ya Mola wake mlezi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Je, macho ya makafiri yamepofuka hata wakadhani kwamba kuwafanya watumwa wangu malaika na Isa kuwa ni miungu wakiwaabudu badala yangu mimi kutawapa manufaa na kuwakinga na adhabu? Hakika sisi tumewaandalia jahannamu ndio pahali pao pa kukaa, wapate huko malipo wanayostahiki. Ewe mtume, waambie hawa makafiri, ni kutajieni watu watawapata hasara mno kwa vitendo vyao na wataukosa thawabu? Ni hao vilioharibika vitendo vyao katika maisha duniani kwa kuharibika itikadi yao na hali wao wanaitakidi kuwa ndiyo wanafanya vitendo vyema. Hao ndiyo walizikataa dalili za uwezo wa Mwenyezi Mungu na wakaikanusha siku ya kufufuliwa na kuhesabiwa. Basi vitendo vyao vimepotea bure, na siku ya kiyama watastahiki kudharauliwa na kupuuzwa, kwani hawana amali ya kutiwa maanani. Hayo ndiyo tuliyabainisha na tukayapambanua hali ya hawa na malipo yao, kwa hayo ni jahannamu, kwa sababu ya kufuru zao na kuzifanya maskara ishara za Mwenyezi Mungu alizoziteremsha na mitume aliyowatuma. Hakika waliothibiti katika imani na wakatenda mema, malipo yao ni bustani za Firdausi walizoziingia. Wataneemeka milele, wala hawatataka badala yake chochote. Ewe mtume, waambie watu, hakika ujuzi wa Mwenyezi Mungu umekusanya kila kitu, na lau kuwa maji ya baharini ni wino wa kuandikia maneno ya Mwenyezi Mungu yanayoonyesha ujuzi wake na hikma yake, basi wino huo ungelimalizika na hata ungeliongezwa wino mwingine kama huo kabla ya kumalizika maneno ya Mwenyezi Mungu. Ewe mtume, waambie watu, hakika mimi ni mtu tu kama nyinyi, nimetumwa kwenu nikufunzeni alionifunza Mwenyezi Mungu. Nimefunuliwa, yani nimepewa wahi, ya kwamba Mungu wenu ni mmoja, hana mshirika wake, anayetumai kukutana na Mwenyezi Mungu na kupata malipo yake, basi na atende vitendo vyema kwa usafi wa nia, na ajitenge mbali na kumshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote katika ibada.